Goizuntain, xuxurlatuko dut eta ASMR-i buruz hitz eginen dizuet. Abisatzen zaituztet, 3 minutuz hola hitz eginen dut. Beraz, ez bazaizue gustatzen, irrati kanala aldatu. Eta beste zerbait entzun. ASMR hitz egiteko moduko bideo eta soinu grabaketa hainitz existitzen dira. YouTubeen euskarazko klaseak ere ASMR moduan atxematen. Sentsazioak sortzen ditu, batzuetan biziki goxoak izaten altira. Lasaituak sentitzen direla ejaten dute batzuek. Beste batzueltzat aldiz, ni barne. Biziki zaila eta intentsoa atxematen dut. Sensazio bizi bat, bitxi bat sartzen du. Bitxi, bitxi, bitxi, bitxi, bitxi, bitxi, bitxi, bitxi, bitxi. Eta ene gorputzan sensazio desatxeginak sentitzen ditut. Baina ituriz jende askok gustokoa dutela. Bideo batzuk milioi bat aldiz ikusiak izan dira. Beraz gustatzen bazaizu, hobekio ASMR esperientzia deskubritzeko, zoazi entzungailuekin internetera. Eta ASMR grabaketa hainitz atxemaiten aldira. Eta beraz mundu paralelo bat deskubritzeko.